यकीन जानो जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी आवाज़ें नीची रखते हैं, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने खूब जांच कर तक्वा के लिए मुंतखब कर लिया है। उनको मग़फ़िरत भी हासिल है और ज़बरदस्त अजर भी।